بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي، إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي، إنه عصر الملاحم. إيه ده باكستان مشايخ وعلماء وطلباء أو موحدين ورنو رابدار شي همداد إسلام ده نصرت وقت ده چنن مونتا سکلک مبارزه و نکلو آخر با کلکو، چنن قتال فی سبیل الله و نکلو آخر با کلکو، دا الله عز وجل دا حکمون با کل پزیکو. تهینو وشمخو مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلینو او تهینو وشمخو مثل الجبال. نو اے عالم ورورا، باید ما و تا هم سوچ وکړو چې موږ دغه د پاکستان او افغانستان او سعودي او دغه رنګه نورو طاغوتي نظامونو په خلاف څه وکړل. د دې امت پر وړاندې زموږ ستاسې مکلفیت او مسؤلیت څه دی؟ للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نرمي الروح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحف. اي علماء، اتقوا الله حق تقاته. الله الله في التوحيد، دخبل زان ودخبل عوام مسلمانان ود التوحيد خيال وساتي. والله ستاسي خير خواهان يو، پتاسي خفكيگو، تاسي تا هم دا ستاسي سابقه خبري در يادو. والله نخوارج يو او نبي زاية تكفيريان يو، هم دا كتاب و سنت ممنهج ده. لا نبالي لا نبالي، دولة الإسلام عليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالرجال. اے علماء، یو بل عرضم لرو، که نه په لاس جهاد کوئ، نه په ژبه او نه په قلم مو کله د پاکستان حکومت او د دیموکراسۍ سیکولر نظام په خلاف جهاد کړی، که ځان دپاره هر عذر لټوئ، خو آخر دا خو وکړئ، که خیر مو مجاهدینو ته نه رسیږي نو شر خو رانه بند کړئ، که زموږ همکاران نه جوړیږئ نو د تواغیتو همکاران خو مه جوړیږئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن په دې مجلس کې د پاکستان حق پرست علماء کرامو، مشایخ عظامو، مفتیانو، طلباو او هر هغه کس چې ځان موحد بولی، ولو که هر نومې په ځان باندې یخی دی، د اسلام او اسلامي خلافت د نصرت لپاره ورته دعوت ورکو، تر څو عند الله غاړه خلاصه شي. خصوصا د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان سیمو کې مشتو موحد علماو ته د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق یو څو کلمات ډالې کوو. د الله عز وجل نه امید دی چې منیبینو ورونو ته به فایده ورکي. عزتمندو علمای کرامو، د امت محمدی علیه السلام څخه مخکې د جهالت او شرک تورتم نظامونو ختمولو لپاره به الله عز وجل وخت په وخت باندې انبیاء کرام را لېږل، خو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، د انبیاء سلسله منقطع شو او دغه د انبیاء وظیفه علما کرامو ته منتقل شو او هغه د انبیاء په میراث باندې معزز وګرځیدل. نو زمونږ ستاسو سلف دا میراث په احسنه توګه وپالو تر دې چې نن ما او تا ته دا مبارزه پاتې شوه. نن بعینه اماغه حالت ته کوم چې د امام اهل سنه احمد بن حنبل رحمه الله په وختو چې د خلق القرآن فتنه په عروج باندې وه، هر عالم نه به تپوس کېدو چې قرآن مخلوق دی او که نه، که حق به یې ویلو نو زی به زندان او یا قبرستان و. نن په موږ تاسې د شرکي نظامونو امتحان دی چې آیا دا نظامونه ما او تا منو او که نه، د دې نظامونو په خلاف باندې مبارزه کوو او که نه، د دې نظامونو په حقیقت باندې او په ارتداد او کفر باندې خپل د عوام او مسلمانان رونه پوی کوو او که نه. نو میدان کارزار ګرم شوی دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام په اقتدا کې ډیرو شازلمیو خپل ځواني لوګې کړې، د خپلو خوږو بدنونو څخه یې استشادي واسکټونه تاو کړل او د الله عز وجل په دین یې ځانونه ټوټه ټوټه کړل. ډیری خلک د ابو داود د دغه حسن حدیث مستاق وګرځیدل، فأي القتل اشرف قال من احریق دمه وعقر جواده. نو ای عالم ورورا، باید ما و تا هم سوچ وکړو چې موږ دغه د پاکستان او افغانستان او سعودي او دغه رنګه نورو طاغوتي نظامونو په خلاف څه وکړل. د دې امت پر وړاندې زموږ ستاسې مکلفیت او مسؤلیت څه دی؟ فقه الواقع ته په کتو عند الله موږ په کومو کومو حکمونو مامور یو؟ دا عوام خلک به د دین په مفاهیمو څنګه پوه کړو؟ کومو مسائلو ته اولویت ورکړو؟ د معاشری په تقاضا اهم عاجل مسائل په نور مقدم کړو. د عقیدینا تر احکام پورې ټول دین بیان او بیا عملی کړو. ورونو، د هرې زمانې خپلې فتنې وي، هغې ته علمای ربانی خصوصي توجه کوي. زمونږ ستاسې د وخت ستره فتنه شرکي نظام دیموکراسي ده چې دا په مسلمانانو تحمل شوی او د علماو په شمول عام خلک هم پکې ورځ تر بلې ورننوځي. نو د دې علاج زیات مهم دی. لکه د امام احمد په زمانه کې د خلق القرآن فتنې زور اخیستی و، نو ټوله توجه هغه دغه مسالې ته کوله. نور مسائلو باندې دغه مسالې ته ترجیح ورکړی وه. دغه رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په وخت د تاتاریانو فتنه وه، نو هغه څومره په شد او مد سره د دغه فتنې رد بیان کړی، خپل څومره جنگونو ته حاضر شوی. بیا وروسته د شیخ محمد ابن عبد الوهاب زمانه وه، په هغه وخت کې شرک القبور په عروج باندې و، نو هغه دې مسلې ته او د حاکمیت مسلې ته زیات زور ورکړی دی. خو زمنګ د عصر د شرکی نظامونو فتنه د احمد ابن حنبل رحمه الله د وخت د خلق القرآن فتنه، د تاتاریانو فتنه او د ترکی دولت فتنه څخه زیات خطرناک ده. خو امام احمد رحمه الله د دغه فتنه پر خلاف پسونه کوړی په خپل شا خوړلې دي. پدې کې بندي شوی دی، پدې کې تړل شوی دی، پدې کې ټکول شوی دی، پدې کې تحقیر شوی دی. محمد بن نوح پکې شهید شوی دی. شیخ الاسلام پدې کې سخت تیر کړی دی، بندونه تیر کړی دی، زندانونه تیر کړی دی، د کلی څخه شړل شوی دی. شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله خلکو شړل دی، خلکو زورول دی، پدې لار کې تکلیفونه لیدل دي. او دغه رنګ د نور علماي کرام چې تاریخ تاسو ته بهتر معلوم دی، رابه شو دی خبرې ته چې ما او تا څه کړي. لږ دیموکراسي نظام نواقضو ته به اجمالي کتنه وکړو او دغه فتنه به پخوانیو فتنو سره مقایسه کړو. دیموکراسي څه ته وایي خپل یې وګورئ، لغوي اصطلاحي او شرعي اړخ نه پرې تحقیقونه وکړئ. نو دیموکراسي د واضعینو او غربیانو قول مطابق د خلکو نظام، قانون او اختیار ته وایي. آیا دا خبره شرک نه ده؟ نو دیموکراسی یو نوی دین دی، د یاسق او یاسا په څیر خپل قوانین، اصول او قواعد لري. د دې سره متصادم اصول ټول کله عدم بولي. بنیاد په یو څو کفري مادو باندې ولاړ دی چې عبارت دی د الله عز وجل واک مقابل کې د خلکو واک، کفري حریت، کفري مساوات او د اکثریت د اصول څخه عبارت دی. او بعضی اسلامی مادی چې شخصی اعمالو پوری مربوط دی، د نظام پوری کم تعلق نه لري، هغه هم د سادهګانو تیر باسرو لپاره ورداخل کړي دي. نور د اسلام درک پکې نه لګي او همدغه قانون ته، همدغه اصول ته، همدغه قواعدو ته دین ویل کیږي. لکه د مشرکانو جاهلی رواجونو او شرکونو ته الله عز وجل دین ویل دي. سورة الكافرون کی فرمائی لکم دینکم ولی دین، د فرعون کفر قانون تیم دین ویلی دی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. د نور مشرکان وزعی قوانینو پا اڑا باندی فرمائی، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. دغه دین د اسلام پرته نورو نظامونو لپاره هم استعمال شوی. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین. د وخت حاکم قانون لپاره هم الله عز وجل دین لفظ استعمال کړی دی، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. نو دیموکراسی هم یو نوی دین دی چې پاکستان کې بغیر ما انزل الله د لارډ میکاله په قانون باندې پریکړې کیږي. اگر کدا لارډ لفظ ورته ویلم صحیح نه دی، خو په دې نوم باندې مشهور دی ځکه ورسره موږ استعمالو. او دیموکراتان د دغه دین منونکي دي، نو هغه هم مرتدین دي. کدا نظامیان دي او که غیر نظامیان دي، کدا هر اداره ده خو دغه دیموکراسۍ پورې مربوط ده او دغه د حکومت رسمي اداره ده، نو حکم د ټولو یو دی. دلته بعضی خلکو په ذهن کې یو اشکال واقع کیږي، هغه دا چې وی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې تفسیر داسې کړی دی چې حکم بغیر ما انزل الله کفر دون کفرین دی. نو اول خدا دی چې علما کرام وضاحتونه کړي دي، لکه ابن القیم، طحاوی او محمد بن ابراهیم رحمهم الله، چې دا په بعضی قضایاو کې حاکم د خواهش مطابق پریکړې وکي چې نور د الله رب العالمین په قانون باندې عمل کوي، خو یو څو مشخصو ځایونو کې د خپل نفس د خواهش په بنا باندې د غیر الله په قانون باندې پریکړه وکي. داسې خلکو په اړه یې نه دي ویلي چې وضعي قوانین یې جوړ کړي وي، خو بهر حال دا چې د دغه قول مخالف قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند سره ثابت دی چې هغه نه دا واضحه کیږي چې دین مراد کفر اکبر دی. نو آیا تعارض او تناقض پر وخت د یو صحابي تفسیر حجت ګرځي؟ دویمه خبره، خیر اتفاقیاتو ته به راشو. آیا وضع د قانون کفر دی او کنه؟ چې پاکستان حکومت د 1973 قانون وضع کړی دی، آیا د دې قانون وضع کول په اجماع د امت سره کفر نه دی؟ د پارلمان څه وظیفه ده؟ آیا د 1973 قانون کې وظیفه قانون سازی او بیلونه پاس کول نه دي ښودل شوي؟ سینټ او قومي اسمبلی ته دا اختیار ورکول کفر نه دی؟ آیا د انتخاباتو نظام کفر نه دی؟ آیا د امریکا غلامی او مسلمانانو خلاف ورته اډی ورکول کفر نه دی؟ آیا د کافر او مسلمان، مؤمن او فاسق او د خزی او نر تر منز مساوات کول کفر نه دی؟ شیعه، قادیانی، سیک، هندو، انگریز، بریلی او مسلمان ټول مساوی ګنل، ټول لپاره د مشری جواز ور کول کفر نه دی؟ آیا عافیه صدیقی، ایمل کانسی، د جامع حفصه طالبات او سلګونو عرب او عجم مهاجرینو عزتونه په امریکا باندې پلورل حلال ګنل دا کفر نه دی؟ آیا همجنس بازی په دیموکراسۍ کې روا نه ده؟ آیا د پاکستان قانون مطابق زنا بر رضا جواز ورکول کفر نه دی؟ آیا د لاهور هیرا منډۍ په شمول په زرګونو د بدکاری مراکزو ته رسمي جواز ورکول او قانونن د دوی دفاع کول کفر نه دی؟ آیا د بین الملل قوانینو منلو سره د هغه رکنیت حاصلول کفر نه دی؟ آیا د شعائر الله بذتی حلال ګڼل لکه د لال مسجد باجوړ مدرسې په شمول د قبایلو او سوات او دیر په لسګونو جوماتونه مدرسې ورانول حلال ګڼل کفر نه دی؟ آیا په کراچۍ او نورو سیمو کې د شرابو، سیګریټو او نورو نشئی شیانو فیکټریانو ته قانونن جواز ورکول، د سود او موسیقۍ جواز ورکول کفر نه دی؟ آیا جهاد څخه انکار او جهاد ته ترهګري ویل کفر نه دی؟ آیا د کافر اصلي زنانه او ماشومانو په اړه د وینځو او غلامانو نظام څخه انکار کول کفر نه دی؟ آیا د اتفاقي حلال او حرامول او حرام او حلالول کفر نه دی؟ آیا ټول شریعت معطل ګرځول دا کفر نه دی؟ د پاکستان نظام په سوګونو نواقص لري، خو اختصارا به موږ په دې باندې اکتفا وکړو. نو ای علماو، دې نظام په خلاف مبارزه نه ده پکار؟ آیا دا د خلق القرآن فتنې څخه ستره فتنه نه ده؟ آیا دا حکومت اوس وطن عزیز ګرځېدلی شي؟ آیا دا اوس اسلامي ملک دی؟ آیا دغه خلکو سره موالات او تولی کفر نه دی؟ خو بیا هم بعضی خلک موږ ته فتنه وی چې د دغه انتخاباتي او کفري دیموکراسي نظام شاته د لارډ میکاله قانون وی، د برتانیا او امریکا په اشارو دی چلیږي. یو کس ته دغه نظام ته وفادار وی، هغه دی مخلص او مؤمن وی، خو بل کس چې دغه طاغوتی نظام په خلاف مبارزه کوي هغه دی مفتون وی، هغه دی تکفیری او خارجی وی. نو آیا وستا جائز دی چې د ټول جماعت امیر دی د پاکستان سنیټر وی؟ د سنیټ وظیفه خو موږ تاسې وپیژنده چې قانون سازی، تشریع او حلال حرام ټاکل دی. یا آیا وستا جائز دی چې یو عالم د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړی وی، ستر رهنما دی د دغه حکومت ایم این ای وی، دغه عالم دی د نون لیگ او ملی مسلم لیگ رکن وی، هغه د انتخاباتو ته کاندید او امیدوار وی، یا انتخاباتو کې حصه اخستونکی دی وی، او تر دې پورې د بعض علما ځان ته جواز ورکوي چې موږ ووټ دې د پاره ورکو چې زموږ شناختی کارډونه پاخه شي. انا لله و انا الیه راجعون د میکاله او 1973 وضعي قانون سینیټر جوړیدل، د دغه حکومت غړی ګرځېدل او دوی ته وټونه ورکول، آیا دا ټول د کفر کارونه نه دي؟ اے علماو، اتقوا الله حق تقاته، الله الله فی التوحید، د خپل ځان او د خپلو عوام مسلمانانو د توحید خیال وساتئ. والله ستاسې خیرخواهان یو، په تاسې خفه کیږو. تاسې ته هم دا ستاسې سابقه خبرې در یادو، ستاسې خپل بیانات موجود دي، تاسې خپل په دې موضوعاتو باندې لیکنې کړي دي. والله نه خوارج یو او نه بی ځایه تکفیریان یو، همدا کتاب او سنت مو منهج دی، دا د سلف منهج دی چې وضع د قانون کفر دی. د شیخ الاسلام او شیخ محمد ابن عبدالوهاب کتابونو کې همدا بابونه وګورئ، تاسې ته به حقیقتونه ټول څرګند شي. آیا صحابه کرامو په اجماع سره بنو حنیفه په دې باندې مرتد ونه ګرځول چې هغه د زکات نه ځان منع کو، په زور باندې ځان منع کو، طایفه ممتنعه وګرځېدل؟ آیا تاتاریانو چې دغه قانون جوړ کړی و چې یهودیت، نصرانیت او د اسلام څخه مرکب و، شیخ الاسلام پرې د ارتداد فتوا ونه لګوله؟ آیا د ترکی دولت باندې شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د شرک فتوا ور نه کړه؟ نو ای زما ورونو، د دغه ستر کفري مذهب چې هغه دیموکراسي ده، د دې څخه ځان وساتئ. د امام احمد زوی صالح څخه علامه ابن الجوزی رحمه الله په صحیح سند سره نقل کړی دی چې کم طبیب د امام سه به علاج کو، هغه ویلی چې ما داسې انسانم لیدلی دی چې په زرو کوړو باندې وهل شوی دی، خو د امام احمد په سیر زخمونه په هغه باندې نوی جوړ، او وای د امام صاحب زخمونو څخه به خرابې غوښې پرې کولې، خو هغه به په دې هر څه باندې صبر کوو. اے علماو کو دې منبرونو څخه دا مسله بیان نکړو، په درسونو کې ونه وایو، په خصوصي مجالسو کې خاصو ملګرو ته په توحید باندې توصیه ونه کړو، خپل اهل و عیال ته د دغه کفري دین او دغه کفري مذهب څخه د براءت توصیه ونه کړو، والله دا امت به د زرالت په لور باندې ډیر په تیزۍ سره روان شي، لکه څنګه چې نن روان دی، او عند الله به همدا موږ تاسې مسؤول او مأخوذ یو. د کلمې شهادت څخه وروسته تر ټولو اول شرط علم دی. علم د څه شي؟ علم د اصول الدین، دا به مقدم وي په ټولو علومو باندې. دا ټول انواع د علم وسائل دي، او عقیده د توحید مقصود ده. لهذا د توحید ټول انواع او اقسامو باندې عمل فرض دی، او د شرک په ټولو اقسامو باندې کفر فرض دی، که هغه بت پرستی وي او که هغه قانون سازی وي او که هغه بل کفر وي. الله عز وجل په موږ تاسې باندې د ټولو نه مخکې کفر به طاغوت فرض ګرځولی. فعلم انه لا اله الا الله، لا اله کې کفر به طاغوت شو. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، اول کفر بالطاغوت، تاغین ورسته ایمان بالله. سورة آل عمران کې الله رب العالمین د علماء ربانیینو همدا صفت ذکر کړی دی، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. نو حق پرست علما هغه خلق دي چې کفر به طاغوت منی او عملا د دې مظاهره کوي څومره چې وسوي. اے علماء کرامو، د امام عبدالله بن مبارک، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح، شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ محمد بن عبد الوهاب، شیخ اسامه، شیخ زرقاوی، شیخ ابو بکر البغدادی، شیخ عدنانی، شیخ ابو علی لمباری، شیخ مقبول، شیخ قاسم، شیخ جلال الدین، شیخ عبدالحسیب، تقبلهم الله جميعا، په نقش قدم باندې روان شي. آیا تاسو کې داسې ځوانان نشته چې د دغه سلف و خلاګانې را ډکې کړي، د هغوی وظیفه په غاړه اخستلو سره د دارینو سعادت ترلاسه کړي؟ انهم فتیه امنوا بربهم وزدناهم هدى، د دې مصداق در کې نشته؟ آیا کم عالم ورور د تجدید د دین ارمان نه لري؟ آیا کم عالم امام و اهل سنه جوړېدل نه غواړي؟ که داسې کم زمرې در کیوي، نو میدان ته دې راووزي او داسې قربانۍ دې ورکړي چې مخکني او سلف علما شاته پرېږدي. او اے د پاکستان بعض علماو، تاسې و څنګه د طالبانو لمن راټینګه کړي؟ دغه طالبانو نه تیر شي. طالبان هغه د وحدت الوجود، وحدت الشهود او حلول عقیدی لري چې نصارا، هندوان او د شیاګانو څخه ورته په میراث کې پاتې شوي. طالبانو خو نن د دیموکراسۍ هره دروازه ور وټکوله. د طالبانو ستانکزي خپله په ماسکو خبری کانفرنس کې ومنله چې موږ هره ورځ امریکایانو سره په یو چینل کې رابطه لرو. طالبانو خو د نبی علیه السلام په عزت تور لګوونکې ایرانیانو سره جوړه وکړه او وایي چې اهل تشیع سره موږ مشکل نه لرو. هغه اهل تشیع چې زموږ ستاسې د صحابو دښمنان دي، صحابو ته کافر وی. امهات المؤمنین لکه حفصه او عائشه رضی الله عنهما ته کافر وی، قرآن محرف بولی، د الله عز وجل په اړه د بداو حلول عقیده لري، دغه د متعې پیداوار چې د نسبونو پته نه لګي. خدا طالبانې په سرپل او نورو ولایتونو کې خپل مشران ټاکي. آیا تاسې د دغه توحید دعوی باوجود شیاګانو سره مشکل نه لرئ؟ آیا تاسې ته د شیاګانو عقاید روښانه نه دي؟ تاسې د افغانستان فعلي وضعیت ته نه ګورئ چې په کومه طریقه امریکایان ورته افغانستان ورسپاري او خپله غلامه اداره یې بی یار او مددګار پریښه ده؟ ای د توحید دعوه کوونکیه، طالب ستا عقیدوي دښمن دی. طالب چې لاس بر شو تا یو ورځم نه منی، ستا جومات، ستا مدرسه او ستا په بیان باندې پابندی لګوي، نو ته ولې ورځې هلته ورته ځان ذلیله کوي؟ تر اوسه خو تاسې همدغه شرکیاتو باندې ردونه کول. نن څنګه د دغه خلکو قیادت په ځان باندې منلی شي؟ او طالبان خو دیموکراتان شول، د خپل مسیر څخه منحرف شول. په طالبانو، پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت درې واړو ترمنځ کوم فرق پاتې نشو. نو آیا تاسې عمران خان او اشرف غنی او هیبت الله مرتدینو سره بیعت کوي؟ آیا د رئیس او فرد یو حکم نه وي؟ آیا د هیبت الله او د عام عادي عسکر او مبایعینو حکم ټول یو نه دی؟ نو نن ته د هیبت الله عسکر ګرځېدو باندې د الله رب العالمین نه ډارېږي؟ آیا ته د قیامت په ورځ د هیبت الله، عمران خان او اشرف غنی په صف کې ودرېدل غواړي؟ د ابو بکر البغدادي او ابو ابراهیم الهاشمي په څیر مبارکو خلفاو په حضور کې دغه مشرک او مبتدع اخوندانو سره څنګه بیعت کوي چې تر ننه پې تاسې خپله فتوی لګولې؟ د کلیات امدادیه او د امداد المشتاق وغیره کتابونو په عباراتو تاسې حکمونه نه لګول، سره د دې چې نن د دیموکراسۍ په کنده کې هم دی غورځېدلی دي. او د هغه لشکریانو قصه هم واضحه شوه چې تر ننه به د توحید توحید چغې وهلې. هغه جماعت الدعوه چې قسمونه به کول چې موږ د نورو ګوندونو په څیر سیاست ته مخه نه کوو، ګورئ نن په هماغه کفري صف کې علل اعلان ودرېدل. سړی خو پرېږده، په لسګونو ښځینه کاندیدانې کړې، دا خلک هم درته نن خصم واضحه شو. نو لشکریان او طالبانو سره به د تاغوت په شان معامله کوو، د دوی د بطلان عقیده به ساتو، په هغې باندې به کفر کوو، بغض او عداوت به ورسره کوو. دوی به پرېږدو هم عقیدتن، هم عملا او هم قولا کافر به ورته وایو، او په ټوپک، توري، ژبې او قلم په واسطې به ورسره حتی الوسه دښمني کوو، چې دا د کفر بالطاغوت طریقه ده. ای د پاکستان مشایخو، علماو، طلباو او موحدینو ورونو، رابیدار شئ. همدا د اسلام د نصرت وخت دی چې نن موږ تاسې کلکه مبارزه ونکړو آخر به کله کوو؟ چې نن قتال فی سبیل الله ونکړو آخر به کله کوو؟ د الله عز وجل دا حکمونه به کله پزې کوو؟ كتب علیکم القتال انفروا خفافا وثقالا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما فلا تولوهم الادبار قاتلوا المشركين اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اي علماء، دا جهاد سراسر خير دي، احدى الحسنيين سخبر خمن كي دل دي، فتح يا شهادت دوار سورتونو كي كاميابي دا. جهاد کې تاوان نشته، په قتال کې تاوان نشته، د تاغوت خلاف مبارزه کې تاوان نشته، د مشایخو شهادتونه تاوان او خسران نه دی، بلکې دا د دوی لپاره سعادت دی. آیا د نبی علیه السلام نه بل لوی عالم په دې امت کې وي چې هغه د شهادت ارمان کوي او عملا دغه مواقعو ته ورغلی دی؟ نو نور علما څنګه د دې نه ځان ساتي؟ والقتل للاحرار ليس بسبة ود النبي القتل لو يتكرر صلى الله عليه وسلم والقتل في ذات الاله كرامه ان الشهاده للذنوب تكفر والقتل خير من حياه مذله تنهل لآم بحكمها او تأمر يا رب فاشدد ازرنا حتى ترى اشلاؤنا لك قربه تتناثر. ده مشران ويني لا قيمتي وي، د هغې په وینو کې خدل شوي بنیادونه نه نړیږي، خو که ټوپک نه شي راخستلی، دا خپلې ژبې مو د الله رب العالمین د دین په نصرت کې خلاصې کړئ، قلم ته لاس کړئ، په مستعارو نومونو د توحید، کفر بالطاغوت، جهاد او د خلافت په نصرت لیکنې وکړئ، د دیموکراسۍ کفر واضح کړئ، د پاکستان حکومت ارتداد په ډاګه کړئ، رسالې نشر کړئ، چینلې جوړې کړئ، د هر کلی او هر علاقې په نوم انټرنیټي صفحې جوړې کړئ، په حلقوي شکل په هر کلی کې موحدین او علما او طلباو د پاره درسونه برابر کړی. دا بنیادی کار دی. تر ډیرو مناظرو څخه یو مدرسه جوړول د اسلام ته زیاته فایده کوي. د نارینهو درسونه منعقد کړئ، د زنانو درسونه، د زنانو مدرسې فعال کړئ، د توحید دعوت کور کور او فرد فرد ته ورسوئ، د شرک بدعت او د ګناهونو تور ټغر ور ټول کړئ، تر څو د خلکو عقیدې جوړې شي، اعمال یې صالح شي، چې اسلامي خلافت تمکین ته لاره واره شي. بعضې خلک به دا وایي چې موږ خو دغه ټول کارونو کې بوخت یو، نور تاسې څه غواړئ؟ او منم چې تاسې به درسونم کوئ، بیانات بم کوئ، تدریسونه بم کوئ، خو د تاغوت او تاغوتیانو څخه ځان ژغورونکي علما بیخي د ګوتو په شمیر دي. نو هغه درس، هغه بیان، هغه رساله، هغه کتاب او هغه مبارزه به څه فایده ورکړي چې د تاغوت څخه پکې باران وي، د توحید سره سره پکې د شرک امتزاج وي، د شیدو په کاسه کې څو قطرې ګندګي ورګډه شي، نو آیا بیا ته څوک استفاده کوي؟ اے علماو، یو بل عرضم لرو، که نه په لاس جهاد کوئ، نه په ژبه او نه په قلم مو کله د پاکستان حکومت او د دیموکراسۍ سیکولر نظام په خلاف جهاد کړی، که ځان دپاره هر عذر لټوئ، خو آخر دا خو وکړئ، که خیر مو مجاهدینو ته نه رسیږي نو شر خو رانه بند کړئ، که زموږ همکاران نه جوړیږئ نو د تواغیتو همکاران خو مه جوړیږئ، که د خلافت عسکر نه ګرځئ د دیموکراسۍ عسکر خو مه ګرځئ، د پاکستان حکومت او د دیموکراسۍ کفر نظام لا تړی خو مه جوړیږئ. الله مکړه، کچیر ستاسې په علمونو اسلامي خلافت ته نفع نه رسیږي نو کفر نظام ته خو باید ونه رسیږي. د خوارج او تکفیریانو نمونه خو را باندې مګدئ، بس خپل درس او تدریس سره کار ولرئ. نو ای د پېښور، سوات، دیر، مردان، سوابۍ او د باجوړ علماو، ای د پنجاب، سند او بلوچستان علماو، ای د اسلام آباد او د کشمیر علماو، ډیر پام کوی. الله رب العالمین در تزوانینی در کړی دی، الله رب العالمین در باندې د علم پیرزوینه کړی ده، الله عز وجل در ته اسباب برابر کړی، زمینه در ته مساعده کړی ده. نو رب العالمین به موږ تاسې نه د دې هر نعمت په اړه باندې تپوس کوي. که دغه موقع څخه استفاده ونه کړو نو سبا دا ښایسته بدن خاوري کیږي، دا ځوانینې زړیږي، په مرور د زمان سره حافظه تغییر خوري، ټول قوتونه کمزوري کیږي، د ژوندو د لیست څخه منمونه وزي او د مړو په قطار کې شمیرل کیږي. سبا به په دغه منبر باندې بل څوک ناست وي، سبا به ستا په دغه مسند باندې بل څوک تدریس کوي، سبا به د دغه مدرسې محتمم بل څوک وي، سبا به ستا د عظیم الشانه مکتبه بل چاته پاتې وي، سبا به ستا په ځای بل څوک امامت او جماعت ته مخکې کیږي، سبا به ستا نوم سره خلک د حفظه الله په ځای رحمه الله وایي، خپل عمل سره به مخ کیږي، دوه ګزه تنګ قبر کې به پروت یې او د یو بیان په ارمان بی، د یو درس او لیکنې په ارمان بی، سبا به د رب په دربار کې بے بس او بے وسه ولاړ یو، د علم هر حرف په اړه به د عمل او د ابلاغ تپوس کیږي. نو پام کوئ، چیرته خپل صلاحیتونه د دیموکراسۍ دپاره استعمال نه کوي، خپل ټول قوتونه، خپل صلاحیتونه او خپل علمونه د اسلامي خلافت په نصرت کې استعمال کړئ، تر څو د حشر په میدان باندې جګسترګي شي او جنت الفردوس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په گاوند کې درته ځای ملاو شي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسو ټول قوتونه او صلاحیتونه باندې یو اسلامي نظام قائم کړي، او رب العالمین دی منگ و تاسو د هر قسم کفری و شرکی نظام لاتر سخه وساتی. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.